www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie uczczono 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Reprezentantka Francji wygrała konkurs Eurowizji Junior. Zmarł David Prowse, angielski aktor znany z roli Darta Vadera. Uroczystą odprawę wart przed Belwederem i apelem pamięci uczczono 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. W obchodach w Warszawie wzięli udział przedstawiciele najważniejszych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i członkami rządu. W przemówieniu prezydent przypomniał, że właśnie od ataku kilkunastu podchorążych na Belweder, siedzibę rosyjskiego wielkiego księcia Konstantego, rozpoczął się ten zryw narodowy. Dla uczczenia dnia podchorążego, posterunek honorowy przed Belwederem, objąć! Podchorążowie, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, dziś, 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, stajemy do uroczystego apelu pamięci na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego w Warszawie. Ten wieczór listopadowy niech będzie wymownym świadectwem tamtego zrozumienia przez tych młodych polskich żołnierzy, ale jakże już mądrych i jakże przeświadczonych o tym, co to Polska znaczy i czego ta Polska oczekuje i wymaga. Po wielu początkowych sukcesach Powstanie Listopadowe zakończyło się klęską militarną. Jego konsekwencją była także wielka emigracja i ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego. Rosyjski opozycjonista Leonid Gozman napisał list do Białorusinów. Wyraża w nim podziw dla odwagi białoruskiego narodu i życzy zwycięstwa w walce o demokrację. Wcześniej podobny list z wyrazami solidarności opublikowali rosyjscy duchowni i intelektualiści związani z kościołami chrześcijańskimi. Na Białorusi od sierpnia trwają antyrządowe demonstracje, które brutalnie tłumi milicja i KGB. Rosyjski opozycjonista napisał, że wielu Rosjan z podziwem i nadzieją obserwuje protesty organizowane na Białorusi. Wasze bohaterstwo i poświęcenie porażają, podkreślił Leonid Gozman. Rosyjski polityk nazwał Aleksandra Łukaszenkę byłym prezydentem, uzurpatorem i zabójcą. Opozycjonista poprosił Białorusinów o wybaczenie za to, że Rosja wspiera dyktaturę Łukaszenki. Krew Białorusinów spada nie tylko na waszych pogromców, ale także na kierownictwo Rosji, które nie chce wypuścić was z objęć konającego imperium, podkreślił Leonid Gozman. Wcześniej w specjalnym liście zatytułowanym Chrześcijanie do chrześcijan wydarzenia na Białorusi potępili rosyjscy duchowni oraz intelektualiści związani z kościołami katolickim i prawosławnym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Reprezentantka Francji zwyciężyła w Eurowizji Junior. Valentina zdobyła łącznie 200 punktów od jury i widzów. Polka Ala Tracz, która wykonała utwór I'll Be Standing z wynikiem 90 punktów, zajęła 9 miejsce. W tegorocznym konkursie na scenie zobaczyliśmy 9 dziewczynek, 2 chłopców i 1 girls band. Uczestnicy mają od 9 do 14 lat. Oprócz występów uczestników widzowie mogli także zobaczyć na scenie poprzednie zwyciężczynie konkursu Vicky Gabor i Roxane Węgiel. Nie żyje David Prowse, angielski aktor znany z roli, choć nie z głosu, jednego z najsłynniejszych czarnych charakterów w historii filmu, Darta Vadera. Zaczynał na planecie Ziemia. This looks dangerous. A dokładniej w Londynie. Will they see that car? Był pierwszym głosem i twarzą istniejącej do dziś kampanii promującej bezpieczeństwo przy przechodzeniu przez ulicę. Grał superbohatera przestrzegającego dzieci przed samochodami. Zagrał epizod w Mechanicznej pomarańcze Stanleya Kubricka. Ale oczywiście największe sukcesy święcił w odległej galaktyce, choć nie kojarzymy ani twarzy, ani głosu. Ten został potem podłożony przez Jamesa Earla Jonesa. Dodajmy, że na początku reżyser George Lucas dał aktorowi do wyboru 2 role. Albo Darth Vader, albo Chewbacca. Wybór upadł na Czarnego Lorda, choć oczywiście gdyby David Prowse zdecydował inaczej, to i tak nie wygłosiłby raczej kwestii, które przeszłyby do historii kinematografii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Dawid Kubacki potwierdził wysoką formę i po raz drugi stanął na podium Pucharu Świata w Kusamo. Tak jak w sobotę w niedzielnym konkursie zajął trzecią lokatę. Siódmy był Kamil Stoch, 23 Piotr Żyła, 25 Paweł Wąsek. Zawody wygrał Norweg Halvor Egner Granerund. W klasyfikacji generalnej prowadzi Niemiec Markus Eisenbichler. Kubacki jest trzeci, Żyła piąty. Stoch zajmuje 10. lokatę. Co w piłce? Raków Częstochowa wrócił na pozycję lidera. Rzutem na taśmę pokonał Wartę Poznań 1-0 po golu z karnego w doliczonym czasie gry. Tak o tym spotkaniu mówił drugi trener Rakowa, Gonzalo Fejo. Spotkanie z drużyną, która przyjechała do Bełchatowy z jednym jasnym celem. No, nie tracić bramkę i nie pozwolić nam na gry w piłki wszelkimi sposobami. Nasza drużyna po raz kolejny, pomimo to, że trzeba powiedzieć, że mieliśmy słabszy dzień, słabszy mecz, ale sztuka jest wygrać takie mecze. Zatem Raków najpierw pokonał Wartę, a potem skorzystał z potknięcia Legii, która w Warszawie dwa razy prowadziła z Piastem Gliwice, ale spotkanie zakończyło się remisem po 2. W Anglii Southampton prowadził z Manchesterem United już nawet 2-0. Na prowadzenie świętych wyprowadził Jan Bednarek, ale ostatecznie 3-2 zwyciężyły Czerwone Diabły. Tu decydujący gol też padł w doliczonym czasie. Wtedy efektowną główką popisał się Edison Cavani. We Włoszech Bartłomiej Drągowski obronił rzut karny w meczu z Milanem, ale Viola i tak przegrała 0-2, a w Hiszpanii Barcelona 4-0 rozbiła Osasunę. Piłkę zamieniamy na Formułę 1. W Grand Prix Bahrajnu płonął bolid Romana Grosjeana. Na szczęście Francuz wyszedł z tego bez większego szwanku. Wyścig wygrał Lewis Hamilton. To jego wygrana numer 95 w karierze. Wracamy do krajów. W siatkarskiej plus lidze dwa niedzielne spotkania. Najpierw Aluron Warta w Zawierciu przegrał 0-3 z PGS Krą Bełchatów. Potem Werwa w Warszawie 3-1 grała Kuprum Lubin. Trwa spotkanie Stalinysa z GKS-em Katowice. Na zakończenie wrócimy do bokserskiej walki emerytów. Wracający na ring po 15 latach przerwy Mike Tyson po 8-2-minutowych rundach ostatecznie zremisował minionej nocy w Los Angeles z Royem Jonesem Jr. Tyson zaraz po walce podkreślił, że zrobiła ona wiele dobrego dla świata. Bokser otrzymał honorarium w wysokości 10 milionów dolarów i przekazał je na cele charytatywne. Żelazny Mike zamierza walczyć dalej. Amerykańskie media pełne są spekulacji, że to zapowiedź trylogii Mike Tyson-Evander Holyfield. Z okazji tego pojedynku stworzyliśmy jednorazowy pas pamiątkowy, napisali przedstawiciele organizacji WBC. 20 lat temu takie starcie byłoby mega wydarzeniem, wtedy do niego nie doszło, choć w 2003 roku toczyły się w tej sprawie zaawansowane rozmowy. Wszystko odbyło się w końcu wyjątkowym dla nas 2020 roku, napisał magazyn The Ring, uznawany za Biblię boksu. Wielu z nas ogarnęła nostalgię, oglądając rywalizację Tysona z Jonesem Juniorem, podkreśliła telewizja ESPN. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano w centrum marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od minus 1 stopnia na wschodzie do około 0 w centrum i plus 5 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w MediaExpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 Animal. Teraz taniej o 500 zł. Elektryczna szczoteczka Oral-B Kid Star Wars. Teraz za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 9 minut po 21. Dziś ten sygnał naszej audycji, który już ma tyle lat tu na trójkowej antenie, Marsz Imperialny, który otwiera nasze spotkanie po ciemnej stronie mocy, brzmi zupełnie inaczej. Odszedł David Prowse, bez którego Gwiezdne Wojny nie byłyby takie same. I tak, to prawda, to nie jego głos słyszymy w filmie, ale to jego charyzma zbudowała postać Lorda Vadera. Smutne te dni ostatnie dni tego roku. Miesiąc nam został do końca. Miejmy nadzieję, że obędzie się już bez odejść, ale pewnie liczyć na to raczej nie możemy. Michał Jakubik zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Mówię Państwu dobry wieczór w 682 wydaniu. Oczywiście, że w 682 wydaniu audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zaczniemy tak. I was afraid, I was petrified. I didn't think that I could live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew stronger and I learned how to get along. And now you're back from outer space, and I just walked in to find you with that look upon your face. I should have changed the stupid lock, I should have asked you for the key. If I'd have known for just 1 minute you'd be back to bother me. Go on now, go on. Walk out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Aren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. For as long as I know how to love, I know I still love. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I'll survive. It took all the strength I had not to fall apart. I had to pick up all the pieces of my broken heart. And I spent on so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head high. And you see me, somebody new. I'm not the foolish little soul that's still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. And baby, I'm saving all my love for someone who's loving me. Oh. Oh! Anno Chni, artystka dobrze nam znana jako Antony z Antony The Johnsons, w nowym coverze, który nagrała przeboju Glory Gaynor, I Will Survive, zadedykowany ten utwór wielu grupom, które na co dzień spotyka ucisk i niesprawiedliwość. Troszkę tak od nowości, bo to w sumie świeżynka. Zaczęliśmy i tak będzie wyglądało to nasze dzisiejsze spotkanie. Jak przeglądam listę, to prawie same nowości. Również nowościami będą dwa zestawy, które wprowadzam po ciemnej stronie mocy. Pierwszy z nich to będzie kącik wikinga, ale o tym opowiem później, a drugi z nich to będzie kącik odgrzebkowy, bo do odgrzebków wracać należy. To są te utwory, które trzeba przypominać, że istnieją, chociaż już mają po 20, po 15, po 30, po 40 lat. Czasami. Zaczynamy od nowości i od nowego albumu Mariki Hackman. Bardzo prosty tytuł tego nowego albumu, on wszystko tłumaczy. Covers. Dziesięć takich pięknych maleństw odgrzebała Marika na swój nowy album Covers, a wśród nich między innymi też... Mm. the truth beneath your lies. And true love never has to hide. I'll trade your broken wings for mine. I've seen your scars and kissed your crimes. Seen your scars and kissed your crimes. So many people that I know, they're just trying to touch you. Kiss up, rub up, peel up. Kiss up, rub up, peel up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Kiss up, rub up, peel up. Kiss up, rub up, peel up on you. Marika Hackman, brytyjska wokalistka. Czwarty to już jej studyjny album i proszę, taka bardzo miła według mnie niespodzianka. 10 przepięknie przerobionych, dobrze nam znanych utworów. Tam Radiohead na liście tych 10 znaleźć można. To oczywiście był cover Beyoncé, a wcześniej Air. Polecam w całości do przesłuchania, bo wydaje mi się, że to na jesień idealny moment na taką muzykę. Marika Hackman i album Covers. Przechodzimy do kolejnej nowości, a tu Charles Webster z nowym albumem. Baby, this Charles Webster i jego nowy album Decision Time. Państwo mogą znać muzykę Charlesa pod jego pseudonimami Presence, Fury Freaks i Love from San Francisco. Ale tu jego kolejny studyjny album, a na nim wielu gości. young. Magic was everywhere. When I was young, Delikatna, wręcz subtelna elektronika wypełnia ten nowy album Charlesa Webstera. To w sumie taki prawdziwy comeback, jak to mówią, nawet za tą mniejszą wodą, bo Charles Webster pochodzi z Wielkiej Brytanii, bo Decision Time to jego pierwszy album od 20 lat, wydany jako Charles Webster. There are those who make efforts to try and advance this country. But sadly, there are those who are dragging the country backwards. I wonder why. There are those who make efforts to try and advance this country. But sadly, there are those who are dragging the country backwards. I wonder why. Coraz bardziej polityczne wszystkie utwory zaczynają nagrywać wykonawcy. Taki nowy, przepiękny album polecam naprawdę serca. Charles Webster, Decision Time. On jest idealny do odpoczynku i do zebrania myśli do oddechu, a to chyba ta muzyka, którą Po ciemnej stronie mocy ostatnio lubimy najbardziej. Ja już rączki zacieram i doczekać się nie mogę, bo bardzo malutko czasu nam zostało. Cichutko siedziałam na ten temat, nic nie mówiłam. Do nowego albumu Sigur Rós. Audience Raven Magic to już naprawdę nie tygodnie, tylko dni, bo 4 grudnia ma być premiera tego albumu, na który no, czekaliśmy, bo ostatni album Kwejkur to 2013 rok. No to proszę uprzejmie, Sigur Rós teraz dla Państwa na zamknięcie pierwszej godziny Ciemnej Strony Mocy. Thank you.